wyłączenia taryfowe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Monitorujemy sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie ma sygnałów o zagrożeniu dla Polski czy Polaków, zapewnia prezydent. Jeśli Irak wyprosi Amerykanów, Amerykanie wprowadzą sankcje, mówi Donald Trump. Złote globy rozdane wśród nagrodzonych Quentin Tarantino, Brad Pitt i René Zellweger. Zaczynamy jednak od Chojnic. 4 osoby zginęły w pożarze tamtejszego hospicjum. Ogień pojawił się w nocy. Rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej Marian Hinca powiedział, że akcja gaśnicza jest w toku, a pozostali pacjenci hospicjum zostali ewakuowani. Na miejscu 14 zastępów Straży Pożarnej, Państwowej i Ochotniczej, ponad 40 ratowników. Wszystkie osoby, które przebywały w hospicjum, są przewiezione do szpitali, do szpitala Chojnickiego oraz Słuchowskiego. Są 22 osoby. Lekko ranni zostali dwaj policjanci i dwie osoby z personelu hospicjum, które brały udział w akcji ratunkowej. Kolejne informacje. Monitorujemy sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie ma żadnych sygnałów, by było jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla Polski czy Polaków, powiedział prezydent w wywiadzie dla TVP Info. Andrzej Duda poinformował też, że na wtorek zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Z premierem i wszystkimi ministrami chce rozmawiać o sytuacji międzynarodowej. W kwestiach z jednej strony tego, co będzie się działo w najbliższym czasie również i w Izraelu w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, ale z drugiej strony także i sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo jak doskonale wiemy, Bliski Wschód to także Izrael. Poruszona zostanie też kwestia rosyjskiej polityki na Bliskim Wschodzie. To się przekłada na wiele bardzo ważnych tematów, czy może się przełożyć także i tematów gospodarczych, bo gdyby, co mam nadzieję nie nastąpi, dochodziło do jakiejś eskalacji jednak na Bliskim Wschodzie, to my musimy być na to przygotowani również i gospodarczo i o tym trzeba dyskutować. To z jednej strony jest kwestia polityki historycznej, z drugiej strony jest kwestia polityki surowcowej, z trzeciej strony jest kwestia polityki militarnej. Jeśli władze w Bagdadzie zażądają wycofania wojsk amerykańskich, USA nałożą na ten kraj sankcje, zapowiada Donald Trump. Rezolucję wzywającą iracki rząd do wyproszenia Amerykanów przyjął parlament. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie kryje niezadowolenia z tej decyzji. Dość okupacji, nie dla Ameryki, nie dla Izraela, skandowali wczoraj szyiccy parlamentarzyści w Bagdadzie, którzy przegłosowali rezolucję wzywającą premiera Abdulla Mahdiego do wycofania zaproszenia dla amerykańskich wojsk. Zwolennicy wyproszenia Amerykanów argumentowali, że poprzez atak rakietowy na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego Waszyngton naruszył suwerenność Iraku. Donald Trump oświadczył jednak, że nie zamierza wycofywać wojsk USA. Amerykański prezydent tłumaczył, że Stany Zjednoczone zbudowały w Iraku bazę sił powietrznych, która kosztowała miliardy dolarów. Nie opuścimy Iraku, dopóki nie zwrócą nam poniesionych kosztów, powiedział dziennikarzom prezydent Trump na pokładzie Air Force One w drodze do Waszyngtonu z Florydy, gdzie spędzał przerwę świąteczno-noworoczną. Prezydent USA zagroził, że jeśli rząd w Bagdadzie zażąda wycofania wojsk amerykańskich, to nałoży na Irak surowe sankcje gospodarcze. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W Iraku stacjonuje około 5000 amerykańskich żołnierzy. Ich zadaniem jest m.in. walka z tzw. państwem islamskim. Złote globy rozdane. Po raz 77. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przyznało statuetki dla najlepszych twórców filmowych i telewizyjnych w minionym roku. Wśród nagrodzonych są Quentin Tarantino, Brad Pitt i René Zellweger. Wśród aktorów najlepsi według kapituły konkursowej byli René Zellweger, która zagrała postać Judy Garland w biograficznym filmie o amerykańskiej aktorce, piosenkarce i tancerce. Awkwafina jest z kolei najlepsza spośród aktorek filmów komediowych lub musicali. Rolą w Kłamstewku napisała nową kartę historii. Jest pierwszą gwiazdą azjatyckiego pochodzenia, która zdobyła statuetkę za grę. Spośród mężczyzn triumfowali aktor Joaquin Phoenix za tytułowego Jokera oraz Taron Egerton, który wcielił się w postać Eltona Johna w filmie Rocketman. Wielki sukces odniósł Sam Mendes, którego obraz 1917 okrzyknięto najlepszym filmem dramatycznym minionego roku. Również jego praca została nagrodzona statuetką dla najlepszego reżysera za ten właśnie film. W kategorii najlepszy film komediowy lub musical zwyciężyło dzieło Quentina Tarantino Pewnego razu w Hollywood. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Pod hasłem Cuda, cuda ogłaszają. Ulicami ponad 890 miejscowości przejdą orszaki Trzech Króli. Największy odbędzie się w Warszawie. Jego trasa będzie wiodła z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego. Udział w nim weźmie para prezydencka. Dziś barwne korowody zorganizuje o 120 miejscowości więcej niż rok temu, mówi Piotr Giertych, pomysłodawca orszaku Trzech Króli. Piękna idea, jednocząca ludzi, nie idąca przeciwko nikomu, apolityczna, ewangeliczna, i to ludzi pociąga. Po prostu ludzie chcą robić dobre rzeczy, chcą być razem, cieszyć się w tej zimowej, szarej plusze, znaleźć właśnie moment, kiedy można wyjść i się cieszyć kolorami orszaku, dzieci przebrane, flagi i wspólnie śpiewać kolędy. Także sama idea pociąga ludzi do tego, żeby tworzyć kolejny orszak. W Warszawie o 14 na placu Piłsudskiego rozpocznie się koncert kolęd, którego będzie można posłuchać w pierwszym programie Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Skoki, skoki, skoki i skoki po raz czwarty w ramach turnieju czterech skoczni. Dziś w Bischofshofen wszystko się rozstrzygnie. Po kwalifikacjach optymistami być nie możemy, a przynajmniej kiedy mówimy i myślimy o Dawidzie Kubackim. Na szczęście kwalifikacje to nie konkurs. W kwalifikacjach nasz mistrz świata nie zachwycił. Dawid Kubacki skoczył 131,5 metra i zajął dopiero 13 miejsce. Mimo tego jest spokojny o dzisiejsze skoki. Jest w porządku, trochę odpoczynku i będzie dobrze. Kwalifikacje wygrał Stefan Kraft, także najgroźniejsi rywale Polaka w walce o wygraną w turnieju byli lepsi od Kubackiego. Szczególnie pewnie wczoraj zaprezentował się Ryoyu Kobayashi, który zdaniem byłego skoczka Jakuba Kota będzie najgroźniejszym rywalem Polaka. Chyba nie Lindwig, a właśnie Kobayashi, bo skacze tu naprawdę świetnie. No kto wie, jeden skok, jakiś mocny bomba i Dawid będzie się musiał bronić. Ostatniego słowa chyba jeszcze nie powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach był trzeci. W konkursie z Polaków zobaczymy jeszcze Piotra Żyłę, Macieja Kota i Stefana Hule. Z Bischofshofen dla Trójki, Kuba Niziński. Początek konkursu o 17.15 i teraz już wszystko jasne, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Inaczej w przypadku piłki ręcznej o naszej kadrze wiemy, że wiemy niewiele. O jej formie, o jej potencjale i o jej szansach na dobry wynik podczas Euro. Mistrzostwa startują w czwartek, a Polacy podczas ostatniego etapu przygotowań w Hiszpanii przegrali wszystko, co było do przegrania. Turniej towarzyski rozpoczęli od porażki z Rosją, do której dorzucili przegrane mecze z gospodarzami, a wczoraj jeszcze z Portugalią. Biało-czerwoni w fazie grupowej Euro zmierzą się ze Szwecją, Słowenią i Szwajcarią i trudno powiedzieć, na co stać kadrę Patryka Rombla. Na powrót tego rajdu czeka się z utęsknieniem właściwie od dnia jego zakończenia. Dakar 2020 rozpoczął się. Po raz pierwszy w Azji, po raz pierwszy w Arabii Saudyjskiej. Jedni Polacy pierwszy etap wspominać będą dobrze, inni niekoniecznie. Najspokojniejszy jest pewnie Rafał Sonik. Trzyma dobre tempo i jest drugi. Kuba Przygoński przez połowę prologu jechał na trzecim miejscu, ale z powodu awarii skrzyni biegów ostatecznie dojechał do mety prawie 6 godzin po zwycięzcy Wajdotasie Zali z Litwy. Z kolei w kategorii lekkich ciężarówek UTV Aaron Domżała wygrał etap, ale miał po nim kolosalne problemy. Walczyliśmy z autem i tak naprawdę walczymy z autem, żeby móc wystartować. Mamy problemy z elektroniką najprawdopodobniej. Na razie jeszcze nic nie wiemy, czy będziemy mogli kontynuować. Drugi etap Aaron Domżała ma rozpocząć po 8.15 czasu polskiego, a w serwisie po 9.00 poinformuję Państwa, czy Polak ruszył, czy nie. Motocykliści i kładowcy już jadą na trasie m.in. Sonik, a także Maciej Giemza. Na koniec tenis. Po raz drugi zagrali Polacy w turnieju ATP Cup w Sydney i po raz drugi nie dali rady, tym razem Chorwacji. Po wyrównanym meczu z Marinem Cieliczem przegrał Kacper Żuk, gładko Borne Czolicza ograł Hubert Hurkacz, a w decydującym meczu duet Hurkacz-Kubot przegrał z parą Dodik Mektić. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Może też padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w Białymstoku i Rzeszowie 0 stopni, w Warszawie, Katowicach i Krakowie plus 1, w Toruniu i Łodzi 2, w Gdańsku i Opolu 3, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 4, a w Zielonej Górze 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimę najlepiej spędzić pod dachem, w ciepłym i przyjaznym miejscu. A jeśli już musicie gdzieś wyjść, uważajcie, może być ślisko. Lecz jest sposób, by cieszyć się zimą bez przeszkód. Ogłaszamy zimowy sezon na Jeepa. Rozgrzewamy zimowymi ofertami. W wyprzedaży auta z rocznika 2019. Jeep Renegade i Jeep Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. W święto trzech króli, trzech mędrców. którzy podążali za gwiazdą, szukając prawdy, szukając światła, szukając odpowiedzi na pytania, których nie znali. Niemal od początku i od najdawniejszych czasów ów motyw pokłonu i wędrówki był najczęściej podejmowanym tematem w malarstwie, rzeźbiarstwie i muzyce. Jak szukać dziś drogi, gdy wkoło zamiecie? Gdzie szukać dziś gwiazdy, gdy świat na zakręcie? Z kim szukać nadziei, gdy wszyscy samotni? Z kim szukać stajenki, którą świat nam odkrył? Gdzieś przy stole wigilijnym wolne miejsce czeka. Może ktoś mnie dziś zaprosi, nim przyjdzie pasterka. W kim szukać dziś brata, a kogo unikać? Tak mało dziś śladów brakuje sternika. Czy iść w stronę miasta, czy raczej pod prąd? Jak pytać o drogę, gdy umyka ląd? Na skróty gdzieś poszli Melchior z Baltazarem, a ja w środku nocy nagle sam zostałem. Gdzieś przy stole wigilijnym wolne miejsce czeka. Może mnie ktoś dziś zaprosi, nim przyjdzie pasterka. Święto Trzech Króli. Dziś odsłaniam przed Państwem muzyczne i historyczne ciekawostki tego inspirującego dla sztuki wydarzenia. Czas na opowieść niezwykłą. Prawie jak z filmu historycznego. Historię, która naprawdę się wydarzyła. Ksiądz profesor Józef Naumowicz, patrolog, ojciec franciszkanin Cyprian Moritz, profesor historii sztuki. Przenosimy się najpierw w piękne, acz tajemnicze miejsce, do Kolonii, do Katedry Kolońskiej, kiedy się na nią patrzy, ojcze. Historia sztuki nie wie, co myśleć. To jest doświadczenie najpierw długiego milczenia, a później historia sztuki myśli o benedyktyńskiej pracy. Benedyktyńskiej pracy mrówczej, kondycji emocjonalnej ludzi średniowiecza, którzy zdolni byli przy w sumie bardzo skromnych możliwościach technicznych, technologicznych wznieść tak niezwykłą budowlę. Bo to jedna z najpiękniejszych katedr, najbardziej wzniosłych, najwyższych, a poza tym mająca ogromne znaczenie historyczne i to właśnie od momentu, kiedy tam znalazły się relikwie Trzech Króli, dlatego dobrze, że o nich mówimy. No to jest kościół pielgrzymkowy, budowany właśnie według wzoru francuskich kościołów pielgrzymkowych, a więc te potężne wieże, około 160 metrów, narasta napięcie emocjonalne już z wielkich odległości, prawda? W tej chwili współczesne budowle nieco przesłaniają, troszeczkę psują ten efekt, ale wyobraźmy sobie tego średniowiecznego pielgrzyma, który dostrzega właśnie z daleka te wieże, już pada na kolana i rośnie w nim ta tęsknota i radość. I to onieśmielenie też. Onieśmielenie oczywiście. No ale kiedy już staje się właśnie u bram katedry, które fasada przypomina, czy jest rzeczywiście takim plastycznym, rzeźbiarskim i malarskim traktatem teologicznym po prostu. Ściana, jakiś parawan niebotyczny, który zatrzymuje pielgrzyma i każe czytać historię zbawienia. To ktoś powiedział, że katedra, myśląc o katedrze Notre Dame, że to jest suma teologiczna świętego Tomasza rozpisana na architekturę. Czyli tak jak suma świętego Tomasza ma rozdziały, podrozdziały, jest konstrukcja dosłownie logiczna, idealna i sama konstrukcja w sobie ma znaczenie teologiczne. Ta katedra jest rzeczywiście pomnikiem jakby poglądów społecznych i politycznych, porządku społeczeństwa. Wieże, które były najwyżej, one, czy łuk gotycki, który porównywany jest często do złożonych do modlitwy dłoni po prostu. Więc ukazuje właśnie taki boski porządek świata tu w doczesności. Ale dzisiaj, jak się ogląda zdjęcia, bo są zdjęcia takie z lotu ptaka czy z powietrza kolonii, to ta bryła tej katedry jest tak ogromna. Dosłownie dworzec, który jest potężny, jak się jest na dworcu kolejowym, jest niedaleko obok, ale to jest taki malutki wobec tej katedry, że naprawdę jest to i artyzm wykonania, ale też wielkość tego dzieła, wielkość tej katedry jest oszałamiająca. No sama bryła miała właśnie przywodzić skojarzenie jerozolimskie. W 1164 roku arcybiskup Kolonii, kierujący kancelarią cesarza Fryderyka Barbarosy, przywiózł z podbitego Mediolanu nad Ren wojenną zdobycz, relikwie, które w Mediolanie czczone były jako szczątki trzech króli. Ale o samym pokłonie trzech mędrców ze wschodu wiemy niewiele. Jakie w historii biblijnej zajmują miejsce trzej królowie? Jakie mają znaczenie w tej ewangelicznej historii zbawienia? A to jest ciekawe, ponieważ w Ewangelii jest bardzo mało o nich, ale ciekawy wątek rozwijają apokryfy. Mianowicie pierwsza zapowiedź, jedna z pierwszych, bo pierwsza zapowiedź Mesjasza jest już, Zbawiciela jest w Księdze Rodzaju, ale później jedno z pierwszych zapowiedzi poda Balaam, prorok pogański, który mówi do Izraelitów, którzy idą z Egiptu do ziemi obiecanej, że wzejdzie gwiazda z Jakuba, czyli przyjdzie światłość z rodu Jakuba, czyli z Izraela. I jest taka tradycja, że, tu już Origenes o tym mówi, że proroctwo Balaama, które jest bardzo długie, nie tylko to jedno słowo, było przechowane w Biblii pogańskiego proroka, ale także było przechowane na wschodzie wśród magów, wśród tych uczonych. I magowie strzegli tego proroctwa i oczekiwali jednocześnie tej gwiazdy, tych znaków, które się pojawią na niebie. I właśnie kiedy ten znak dostrzegli, odczytali, że spełnia się proroctwo i wyruszyli w kierunku Jerozolimy, a później w kierunku Betlejem. Nowina wspaniała, w Betlejem Zbawiciel narodził się Jezus, świata Odkupiciel. Trzej królowie gwiazdę na niebie ujrzeli, ruszają niezwłocznie tam. Idą do Betlejem, idą trzej królowie, idą tam z darami, idą monarchowie. Spieszą do Betlejem, spieszą gdzie stajenka, przywita ich Józef i święta panienka. Trzej królowie, gdzie żółbek ubogi, Ksiądz Władysław Chrostowski pisze o trzech mędrcach, że przybycie mędrców do Betlejem nie jest z historycznej perspektywy niemożliwe, ale ponieważ w tym epizodzie jest tyle niedomówień, więc chrześcijańska pobożność uzupełniła to, co zostało niedopowiedziane. Tutaj właściwie na scenę powinna wejść pierwsza archeolożka chrześcijańska, czyli święta Helena, bo bez niej tych relikwii byśmy nie mieli. Helena, przypomnijmy, jest to matka Konstantyna Wielkiego, która z pewnością w 326-328 była w Ziemi Świętej i zajmowała się finansowaniem i budową pierwszych bazylik w miejscach świętych, a więc na Golgocie, w Betlejem i na Górze Oliwnej. I tak jak mówi historyk, bardzo wiarygodny i ważny Eusebiusz Cezarei, że w jej obecności dokonało się poświęcenie bazyliki w Betlejem. Przypomnijmy, bazyliki wzniesionej nad Grotto Narodzenia. No to później przypisano jej, że ona jednocześnie odnalazła relikwie tych magów, chociaż pierwsze tysiąclecie jest mało jasne. Wiadomo, że znalazły się w Konstantynopolu i później żywot świętego Eustorgiusza, to jest biskup Mediolanu, ale to jest żywot spisany w IX wieku, mówi o tym, że Helena odnalazła te relikwie w Betlejem, trzech mędrców, trzech króli, przewiozła je do Konstantynopola i z Konstantynopola za pozwoleniem cesarskim te relikwie zostały przewiezione do Mediolanu. Mediolan ogrywał obok Rzymu, to była druga stolica cesarstwa na zachodzie i stąd znalazły się w Mediolanie i tam były do czasów Barbarossy. Jakie jest znaczenie relikwii, jak ważne są relikwie w średniowiecznej Europie? Dobrze by było podkreślić właśnie ten cesarski gest Heleny, Konstantyna, bo to są pierwsze właśnie takie modelowe gesty, które no, zapoczątkowały niezwykły fenomen właśnie pozyskiwania relikwii. I kierunek właśnie, te relikwie są przewożone do Rzymu, do Konstantynopola, albo do właśnie miast cesarskich, prawda? To pierwsza kaplica no, chrześcijańska, pałacowa, to jest w domu Heleny rzymskim. Dzisiaj znane to miejsce jest jako Bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego, tam są relikwie. I to zapoczątkowało jakiś niezwykły właśnie ruch pozyskiwania relikwii i urządzania czy łączenia pałacu cesarskiego, pałacu władcy no z rodzajem sanktuarium, prawda? Dzisiaj jakby koncentrujemy się na funkcji takiej czysto religijnej, prawda, duchowej czy mistycznej wręcz, natomiast ta funkcja była bardzo często taka oficjalna, państwowa, polityczna. To jest jakby zapomniany temat dzisiaj. Zauważmy, że gdy Wenecjanie przywieźli relikwie świętego Marka z Aleksandrii, zbudowali piękną katedrę, Wenecja od razu zyskała na znaczeniu. Jak z Myry przywieziono relikwie świętego Mikołaja do Bary, XI wiek, to już jest później niż Wenecjanie, ale od razu Bary stało się miastem ważnym. I posiadanie relikwii to świadczyło o prestiżu miasta, władcy, kościoła. Co zyskuje kolonia przez to? Pojęcie palladium, przedmiotu, to mogły być relikwie, to mogła być ikona, na przykład ikona, której towarzyszy fama Łukaszowej. Święty Łukasz, ewangelista, autor Dziejów Apostolskich, miał według tradycji również malować najstarsze portrety Maryi. Te ikony były bardzo właśnie wykorzystywane i w Konstantynopolu, w średniowieczu w Rzymie, jako tarcza ochronna, jako miasto nie było spokojne, kiedy posiadało tylko mury i wojsko. Trzeba było po prostu zjednać sobie przychylność i opiekę świętego patrona, który jest obecny w ikonie albo jest obecny po prostu w swoich relikwiach. I zauważmy, że katedra kolońska zyskuje wielkie znaczenie w cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego, czyli w cesarstwie niemieckim. Królowie, cesarze są koronowani w Akwizgranie, w Aachen, ale pierwszą rzecz, jaką robią, to przybywają do kolonii, żeby oddać hołd relikwiom trzech króli. Czyli potwierdzają tym samym, że to jest jakby stolica duchowa cesarstwa niemieckiego, tak jak dla nas Jasna Góra, czy właśnie miejsca, gdzie są święte obrazy, święte relikwie. Tak w cesarstwie niemieckim taką rolę odgrywały właśnie to sanktuarium relikwii trzech króli. Staje się kolonia po prostu miejscem, ośrodkiem pielgrzymkowym. Czyli i to staje się takim jednym z najważniejszych w Europie, tak obok Rzymu, taką drugą Jerozolimą, czy kolejną? Obok Kompostelli, obok Jerozolimy. Jerozolima jest zagrożona, tam jest bardzo niebezpiecznie, trudno. Staje się po prostu jakby nową Jerozolimą czy nowym Rzymem. Tak, na północy Europy największe sanktuarium. Świeccy władcy mieli tłumaczyć to posiadanie relikwii jako dowód dany przez Boga na prawowitość ich panowania i w ten sposób nie potrzebowali już błogosławieństwa papieskiego. Wystarczyła im relikwia Trzech Króli. A to bardzo częsty motyw właśnie, kiedy no w tych zabiegach o władzę, ale to nie tylko jest rywalizacja między papiestwem i cesarstwem, ale to również miasta, zwłaszcza te włoskie miasta, publiki, komuny miejskie, no walczą też czy z biskupem, czy z papieżem o wpływy, o prestiż, o znaczenie. I to nie jest tak jak dzisiaj. Niekoniecznie pieniądze, prawda, jakieś dobra takie materialne decydowały właśnie o autorytecie, dawały legitymację władzy, ale właśnie święty obraz, najlepiej właśnie Łukaszowy, relikwie, czy to korony cierniowej Chrystusa, czy właśnie tkanin grobowych, no i te nasze właśnie relikwie Trzech Króli. Zauważmy, że cesarz był namaszczany. Koronacja to nie tylko nałożenie korony, ale też namaszczenie świętym olejem. To była władza święta i to było potwierdzenie jego namaszczenia, jego posłannictwa, posiadanie relikwii. To potwierdzało jego autorytet. A zauważmy, to są relikwie bardzo ważne, bo liczyły się przede wszystkim relikwie apostołów, jeżeli była stolica tak zwana apostolska, że ma pochodzenie od apostołów, są relikwie apostołów, a Trzej Królowie to są współcześni apostołom, a nawet wcześniejsi od nich. I chyba jeszcze gdy przywiózł do kolonii szef jego kancelarii, to relikwie zostały złożone w starej katedrze. No, ten ruch pielgrzymkowy był tak ogromny, że ta stara katedra z 800 roku już nie mogła pomieścić po prostu pielgrzymów. Dlatego właśnie dla tych relikwii podjęto decyzję o budowie ogromnej katedry, która również w swojej konstrukcji, podobnie jak właśnie kaplica Saint-Chapelle w Paryżu, przypominała relikwiarz, była po prostu powiększonym relikwiarzem. Te formy właśnie złotnicze, to jest zachwycające, że te formy złotnicze, gdzie w tym cudownym materiale właśnie szlachetnym dłonie złotnika wykonywały tak misterne ornamenty, ale kamieniarz również w twardym kamieniu, młotkiem i dłutem umiał wykuć te ornamenty, oczywiście przeskalowane, więc czy romańskie nasze kościoły, a jeszcze właśnie bardziej odnosi się to do katedry gotyckiej, to jest po prostu potężny relikwiarz. Relikwiarz Trzech Króli, serce katedry. Wejdźmy teraz już do tej katedry. Najpiękniejsze dzieło sztuki złotniczej tamtych czasów. Tak się mówi o tym relikwiarzu. Bo rzeczywiście, że relikwiarz, trzeba przejść tę całą katedrę. Najpierw ona zachwyca wysokością, tę smukłość tych kolumn i strzelistość, a relikwiarz jest za ołtarzem. To jest taki bardzo ciekawy zabieg, bo mamy jednak szarość kamienia. Ja zawsze miałem niestety takie nieszczęście, a może i szczęście, zwiedzać w pochmurny dzień katedrę kolońską. Kolor witrażu, prawda, jest jakby nieobecny, bo witraż domaga się słońca. Ale właśnie na tych szarych, tle szarych filarów właśnie złoto, ponieważ relikwiarz jest ogromny. Ma około ponad 2 metry długości, 1,5 metra szerokości, ponad metr wysokości. To jest jeden z największych relikwiarzy w ogóle w kościele. I jest pozłacany. Skrzynie drewniane, srebrne figury, ale całość jest złocona, więc na tle szarych, kamiennych filarów i ścian to złoto jakimś urokliwym, niezwykłym blaskiem. Ten blask jest inny, to nie jest takie światło, prawda, sztuczne, ani nawet naturalne. Jest jakieś jarzenie nadprzyrodzone tego blasku. Tutaj być może jest w tym taka myśl, prawda, na pochmurne dni, no to światło z samego serca świątyni, ona ma zarys krzyża łacińskiego, to jest też mistyka średniowieczna, gdzie symbolizuje Chrystusa umierającego na krzyżu, gdzie niegdzie nawet te katedry mają nieco tą oś prezbiterium skrzywioną. Chrystus skłonił głowę po śmierci. To nawet tak artyści, prawda, oczywiście pod dyktando teologa, myśliciela, mistyka, natomiast katedra kolońska nie ma tego zabiegu, natomiast ten zarys krzyża jest niezwykły. No i w miejscu głowy jest właśnie to centrum. Taka idea, ponieważ w pierwszych wiekach pierwsi homileci często mówili o tym, że żłóbek, bo żłób to jest miejsce, gdzie kładzie się pokarm dla zwierząt. I oczywiście żłóbek, w którym leży Jezus, w Betlejem, czy w domu chleba, on jest tym chlebem, który leży, żłóbek to jest ołtarz. I teraz królowie są blisko ołtarza. Na ołtarzu jest Jezus, to jest ta kolebka, to jest żłóbek i magowie są w pobliżu, którzy składają hołd Jezusowi. Jak najbliżej żłóbka, czyli ołtarza. Autorem tego niezwykłego relikwiarza zostaje Mikołaj Zwerdę, jeden z najbardziej znanych artystów swoich czasów. I wykonuje on dzieło razem z uczniami, które do dzisiaj jest uważane za najcenniejszą pracę kowalską i jubilerską średniowiecza. Niewiele wiemy właśnie o mistrzu Mikołaju Zwerdę. Wiemy na podstawie jego po prostu prac o nieprzeciętnym talencie. To jest jeden z najwspanialszych właśnie złotników, rzeźbiarzy, artystów późnego średniowiecza. I sztuka była w służbie teologii, liturgii, w służbie kościoła, w służbie wiary. I z całą pewnością właśnie autor relikwiarza Trzech Króli, ten podwójny czy wieloosobowy autor, bo rzeczywiście to zapewne biskup chciał uczestniczyć i zapewne cesarz chciał uczestniczyć w tej pracy, tym bardziej, że tutaj widzimy właśnie również wyobrażenie cesarza Ottona IV, który fundował to niezwykle drogie przecież dzieło. Trzy korony dla Trzech Króli? Tak, tak. Drogich kamieni, prawda? Czy starożytnych gem i kamei z wizerunkami władców Rzymu. Tutaj znowu nam wraca ten motyw właśnie odnowy cesarstwa rzymskiego. Kolonia, no była przecież kolonią rzymską, to była osada dla weteranów wojennych, prawda? I pojawiają się właśnie pamiątki rzymskie. Trzy korony stają się herbem kolonii. Herbem miasta, to jest te właśnie korony, które zafundował cesarz. No i to dobrze odpowiada tej idei mędrców. Ci, którzy poszli za światłem, czy za gwiazdą, którzy odkryli tę gwiazdę, to światło. No, światło, które przyszło na świat, oświetla ciemności, wiemy, o kim jest mowa, no ale trzeba to światło odkryć, więc taki błyszczący, jaśniejący złotem, pięknem relikwiarz, on jak najbardziej tutaj był na miejscu, byśmy powiedzieli. Ale tam ciekawa jeszcze jest rzecz. Cesarz za Konstantynem Wielkim, za Heleną, za Karolem Wielkim mienił się pomazańcem Bożym i opiekunem Kościoła, opiekunem wiary, opiekunem ludu. To było ten, bo możemy się dziwić właśnie, że to jest taki splot właśnie tronu i ołtarza. On kiedyś nie dziwił, to było naturalne zupełnie. Więc te jakby aspiracje cesarza, aby no, odgrywać tutaj rolę w tym świecie wiary, w świecie religii, były no, oczywiste w tamtych czasach. To jest właśnie wyobrażenie cesarza Ottona IV, który dodatkowo tutaj miał życzenie, aby jedna z części takich segmentów bardzo bogato dekorowanych, między innymi w te najważniejsze antyczne gemmy i kame, aby ta część była zdejmowana i tam widzimy właśnie te trzy głowy czy czaszki uwieńczone koronami cesarskimi. To niezwykłe. I są ryciny, a są też relacje właśnie pielgrzymów z niezwykłego rytuału, kiedy pielgrzym przychodził tam blisko. Właśnie zdejmowano tę część, aby te nie tylko były widoczne te uwieńczone koronami głowy magów, ale również za pomocą specjalnych szczypiec pielgrzymi mogli, no za pośrednictwem oczywiście akolitów posługujących, mogli po prostu przedłożyć karteczki z prośbami. Zaopatrywano pielgrzymu specjalne karteczki z wizerunkiem właśnie Trzech Króli. To był też certyfikat, że pielgrzym tam dotarł. I dotykano głów, tak jakby przed oczy właśnie magów przedkładano prośby, dotykano tych świętych kości i pielgrzymi byli no po prostu usatysfakcjonowani, zadowoleni i zabierali ten certyfikat. Byli pewni, że królowie odczytali te prośby, przyjęli, że ta protekcja właśnie dokonała się i te karteczki z kolei jako relikwie funkcjonowały już właśnie w dalszym obiegu. To niezwykłe właśnie. No niestety dzisiaj to jest... Dzisiaj to jest niemożliwe. Niemożliwe. Tak. I tutaj też jest styczność właśnie z osobami trzech magów, trzech mędrców, ponieważ apokryfy no, utrzymują, że zresztą za świętym Mateuszem to tam jest taki szczegół, że wrócili inną drogą, a przecież to nie chodzi jedynie o drogę w znaczeniu takim topograficznym, geograficznym. Droga w Biblii to jest chrześcijaństwo, to jest model życia chrześcijańskiego, czyli nawrócili się. I święty Tomasz apostoł w Indiach miał właśnie ochrzcić, co więcej, wyświęcić tych właśnie trzech naszych władców. Oni byli biskupami. i ponieśli śmierć męczeńską, więc obecność apostołów jest tutaj również właśnie jakby usprawiedliwiona no, tradycją i tym przekonaniem o udziale apostoła Tomasza. Ciemna noc, gdy promień jednej gwiazdy rozbija jej mrok. Z kolędą w tle, przy blasku świec i obrusa bieli, zadziwieni, czuwając czekamy na cud, co się zdarzy, niech stanie się cud. Jak przed wiekami, przed człeka oczami narodził się Bóg. Wędruje biały chleb, kolędy cichy śpiew, świątecznych życzeń moc. Niech złości wszelkie precz odejdą, znikną gdzieś. Niech dzieje się noc. Zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Bóg, nim znów narodzi się. Zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Bóg, nim znów narodzi się. Święta noc pokojem świętym darzy, nadzieja dziś rodzi się. Proroczych słów w tym naszym Betlejem cud się dzieje. Tu rodzi się Bóg, a my jak anioły na ustach z wesołym Gloria in excelsis. A my jak anioły na ustach z wesołym Gloria in excelsis, Gloria in excelsis. Wędruje biały chleb, kolędy cichy śpiew, świątecznych życzeń moc. Niech złości wszelkie precz odejdą, znikną gdzieś. Niech dzieje się noc. Zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Bóg, nim znów narodzi się. Zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie Bóg, nim znów narodzi się. Zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie Bóg, nim znów narodzi się. Zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie Bóg, nim znów narodzi się. Zanim przyjdzie Bóg, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie, zanim znów narodzi się. Zanim przyjdzie, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie, zanim przyjdzie, zanim znów narodzi się. Ile z tej teologii, czy z tej symboliki rozumiał pielgrzym? Myślę, że bardzo dużo rozumiał. Skoro pielgrzymi wtedy, za dawnych czasów, potrafili odczytywać te znaczenia symboliczne i rzeźbi i w malarstwie, to może nam się zagubiła ta wiedza gdzieś. Myślę, że potrafimy się też zachwycać tym, co piękne, co też jakoś jest harmonijne, co jest jakoś wspaniałą kompozycją. Dlaczego ten relikwiarz i katedra sama, która jest tym relikwiarzem dla relikwiarza, przyciąga ciągle, jeżeli nie pielgrzymów, też pielgrzymów, ale też turystów. Dla nas piękno mówi o tym, który jest twórcą piękna o Bogu, ale no to są te odblaski tego piękna przez duże P i piękno przyciąga i jednak i katedra i ten relikwiarz nadal przyciągają ludzi. Ale jeszcze warto podkreślić, że Mediolan przez wieki domagał się zwrotu relikwii i w końcu w 1904 roku arcybiskup Kolonii zezwolił pobrać część relikwii i ofiarowano, znaczy zwrócono cząstki malutkie Mediolanowi, także w Mediolanie, w kościele świętego Eustorgiusza nadal jest potężny, ogromny relikwiarz, w zasadzie grobowiec i tam są złożone nadal, też to jest miejsce pielgrzymkowe, relikwie trzech króli. Trzej królowie to poszukiwacze prawdy, symboliczni poszukiwacze prawdy, którzy mają znaczenie dla wszystkich czasów. Ojciec Cyprian Moritz? Ja przypominam sobie w tej chwili taką myśl André Frossarda. On zapytał, wiadomo, wielki przyjaciel Jana Pawła II, i on zapytał, gdyby w jednym momencie miały spłonąć na całym świecie wszystkie teksty Biblii i papież miałby możliwość wybrać tylko jedno, jedyne zdanie z Biblii, które by wybrał? Bardzo frapujące, ciekawe pytanie. I papież, zupełnie nie wahając się, natychmiast odpowiedział: poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Uznając, że to jest jakby najistotniejsza sytuacja właśnie współczesnego człowieka, ta prawda. I przynajmniej w tej kulturze artystycznej motyw właśnie mędrców czy magów ze wschodu był szalenie ważny. Wszystkie epoki stylistyczne posługiwały się tym motywem. To jest poemat, to jest traktat na cześć właśnie no, poszukiwaczy prawdy wszystkich czasów i wszystkich kultur. Ksiądz Józef Naumowicz? I ta prawda poszukiwanie kosztuje. Według tradycji antycznej magowie czy mędrcy królowie wyruszyli ze wschodu wtedy, kiedy Jezus się począł. I przez 9 miesięcy, tak jak Maryja oczekiwała 9 miesięcy na narodzenie, tak oni szli do Jerozolimy przez 9 miesięcy długo i z pewnością mieli też niejedną wątpliwość po drodze, bo ta gwiazda no to nie była tak bardzo oczywista. To jest tak, jak poszukujemy rozjaśnienia pewnej tajemnicy. Bóg jest tajemnicą i w życiu mamy tyle tajemnic, nie wiemy dlaczego, ale idziemy za, jest to światełko, też nie jesteśmy może czasami pewni, ale idziemy za tym, za światłem i jeżeli no, wiernie idziemy, długo idziemy, wytrwale, dojdziemy do Jerozolimy, do Betlejem i warto szukać, warto iść za światłem. Warto iść za światłem. Ksiądz profesor Józef Naumowicz, patrolog, ojciec franciszkanin Cyprian Moritz, profesor historii sztuki. Bardzo pięknie panom dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz, dobrego, wesołego świętowania. Dziecię prześladuje, wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą, gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów Let's go. padają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając miłości? Trzykroć szczęśliwi. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. To prawdopodobnie największe uliczne jasełka w Europie. Orszak Trzech Króli przejdzie warszawskim traktem królewskim. Śpiew, inscenizacje, jarmark i charytatywne zbiórki. To i więcej od Placu Zamkowego do Placu Piłsudskiego. A ja wraz z orszakiem reporterów Trójki będę nadawał na żywo z trasy przemarszu. To od 12 do 13. A od 16 do 18 w specjalnym wydaniu Zapraszamy do Trójki porozmawiamy o historii i znaczeniu Święta Trzech Króli oraz jak ta uroczystość obchodzona jest w innych krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście już dziś. Autopromocja.